اشنا زان په تکلیفونو اموختکړه امتحان دی غرونه غرونه حوصله کړه اشنا زان په تکلیفونو اموختکړه امتحان دی غرونه غرونه حوصله کړه د تقوا جامې پتن کړه په مخ درومه د تقوا جامې پتن کړه په مخ درومه د همت تور دی بیا ورته تیر کړه د همت تور دی بیا ورته تیر کړه اشنا ځان په تکلیفونو اموخت کړه امتحان دی غرونه غرونه حوصله کړه اوخ کی واچ کړه د اسمال باندې د صبر اوخ کی واچ کړه د اسمال باندې د صبر غم جن زله دی په تقدیر باندې ډډ کړه غم جن زله دی په تقدیر باندې ډډ کړه اشنا ځان په تکلیفونو اموخت کړه امتحان دی غرونه غرونه حوصله کړه پتس پو د زولانو کړه د خدای ذکر پتس پو د زولانو کړه د خدای ذکر د شیطان خونه په اور لمبه لمبه کړه د شیطان خونه په اور لمبه لمبه کړه اشنا ځان په تکلیفونو اموخت کړه امتحان دی غرونه غرونه حوصله کړه زغر واغنده د عزم مجاهد شه زغر واغنده د عزم مجاهد شه لاس او پښې دې په زنځیر باندې پخه کړه لاس او پښې دې په زنځیر باندې پخه کړه اشنا ځان په تکلیفونو اموخت کړه امتحان دی غرونه غرونه حوصله کړه فدای شد گلاب سری شونډې خل کړه فدای شد گلاب سری شونډې خل کړه چرچا پیر ازغی ټول په مرګ وی دکړه چرچا پیر ازغی ټول په مرګ وی دکړه اشنا ځان په تکلیفونو اموخت کړه امتحان دی غرونه غرونه حوصله کړه د ژوندون په څیر مرګ ته غېږه ورکړه د ژوندون په څیر مرګ ته غېږه ورکړه د خوندونو بل جهان ته کډه وکړه د خوندونو بل جهان ته کډه وکړه اشنا ځان په تکلیفونو اموخت کړه امتحان دی غرونه غرونه حوصله کړه د دنیا او آخرت یاړونه خپل کړه د دنیا او آخرت یاړونه خپل کړه خوږ ژوندون دې د خدای دین ته نظرانه کړه خوږ ژوندون دې د خدای دین ته نظرانه کړه اشنا ځان په تکلیفونو اموخت کړه امتحان دی غرونه غرونه حوصله کړه ای انا سوا خپل رب ته توجه کړه ای انا سوا خپل رب ته توجه کړه پنځه وخته استغفار وایا توبه کړه پنځه وخته استغفار وایا توبه کړه اشنا ځان په تکلیفونو اموخت کړه امتحان دی غرونه غرونه حوصله کړه امتحان دی غرونه غرونه حوصله کړه امتحان دی غرونه